Codzienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piast Gliwice został piłkarskim mistrzem Polski, drugie miejsce dla Legii Warszawa. Weterani armii Andersa wzięli udział w uroczystości w San Vittore del Lazio we Włoszech. Zwołano szczyt państw rejonu Zatoki Perskiej, wszystko z powodu rosnącego tam zagrożenia wojną. Mistrzem Polski w piłce nożnej w tym sezonie zostało Piast Gliwice. Ta drużyna w ostatniej kolejce pokonała Lecha Poznań. Podium zamykają drużyny Legii Warszawa i Lechii Gdańsk. A my łączymy się z Janem Kałuckim, który oglądał zwycięstwo Piasta w Poznaniu. Tak jest, Piast Gliwice, mistrz Polski 2019-2018. Taki napis widnieje na Telebimie i do tego trzeba się przyzwyczaić przez następne 12 miesięcy, bo tego chyba się nikt nie spodziewał, że drużyna, która jeszcze 12 miesięcy temu biła się o utrzymanie z Brukbet Termaliką Nieciecza, dziś zdobędzie pierwszy w historii klubu tytuł mistrza Polski. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił Piotr Parzyszek, który wykorzystał błąd bramkarza Legii. Trzeba też pochwalić zresztą samego Lecha, który rozegrał dzisiaj bardzo dobre spotkanie, ale był gorszy o tę jedną bramkę. W tej chwili jest runda honorowa piłkarzy Piasta Gliwice, którzy mają specjalne okolicznościowe koszulki, a kibice klaszczą, oklaskują, bawią się, no i czekają na ten najważniejszy moment. Na ten moment, kiedy kapitan zespołu wzniesie trofeum mistrza Polski. Na murawie już są naszykowane takie specjalne armatki, które wystrzelą serpentyny w górę. No i piękny dzień dla Gliwic, piękny dzień dla Śląska, który czekał na ten tytuł 30 lat. W 1989 roku mistrzostwo zdobył Ruch Chorzów, w którym to grał Waldemar Fornalik, czyli trener Piasta Gliwice. Fantastyczny wieczór, fantastyczna zabawa, kibice bawią się, widzę jakieś transparenty, ale jeden i ten najważniejszy transparent jest na tej trybunie, gdzie zasiadają najbardziej zagorzali kibice Piasta, czyli Piast mistrz. Piast Gliwice mistrzem Polski 2018-2019. O czym mówił ze stadionu z Bułgarskiej w Poznaniu Jan Kałucki. Weterani armii Andersa wzięli udział w uroczystości w San Vittore del Lazio we Włoszech. Był to ostatni punkt programu ich pielgrzymki patriotycznej z okazji 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Podczas obchodów został awansowany na stopień majora Stanisław Kowalski. Na uroczystości przybył z Argentyny. Walczył w kampanii włoskiej w drugim korpusie polskim. Bitwę o Monte Cassino wspomina jako najcięższą. Walka trwała 8 dni, bardzo ciężka. Przypominam sobie, jak artyleria strzelała. Nie słychać było huku jednego, tylko jeden huk. Chcieliśmy wolnej Polski i zakończenia wojny. To nas prowadziło, nie ustąpiliśmy i z całą siłą dzień i noc walczyliśmy o to. Podpułkownik profesor Wojciech Naremski podczas bitwy o Monte Cassino był w kampanii zaopatrującej artylerii. Wspomina, że adoptowany przez polskich żołnierzy niedźwiedź Wojtek był bardzo pomocny. Taka skrzynia z czterema pociskami ważyła jednak ponad 100 kilo i myśmy w kilkoro nosili je. No on był już duży, silny, brał w łapy taką skrzynię i sam podnosił. Dosyć wysoko zawieszone były te samochody ciężarowe. On albo kładł na pace, albo stawiał jeden na drugim. Żołnierze generała Władysława Andersa zdobyli Monte Cassino 75 lat temu. Na klasztorze na wzgórzu zatknięto biało-czerwoną flagę. Polski atak przełamał linię Gustawa i otworzył aliantom drogę na Rzym. Rośnie napięcie w rejonie Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska zwołuje nadzwyczajny szczyt państw regionu. Spotkanie ma odbyć się 30 maja w Mekce. Przedstawiciele państw arabskich leżących nad Zatoką mają rozmawiać m.in. o ataku na 4 tankowce na wodach terytorialnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zbombardowaniu saudyjskiej przepompowni ropy naftowej. Sekretarz stanu w saudyjskim MSZ-cie Adel Al-Jubeir powiedział, że królestwu zależy na uniknięciu wojny w regionie. Jednocześnie dodał, że jego kraj będzie się bronił przed jakąkolwiek agresją. Jeśli druga strona zdecyduje się na wojnę, królestwo odpowie z całą siłą i determinacją oraz będzie bronić siebie i swoich interesów. Do zaatakowania instalacji pompującej ropę naftową przyznali się bojownicy Huti wspierani przez Iran. W sprawie uszkodzonych tankowców jest prowadzone międzynarodowe dochodzenie. Firma ubezpieczeniowa odpowiedzialna za jeden ze statków również uważa, że za zorganizowaniem ataku stoi Iran. Teheran odrzuca oskarżenia o swój udział w zdarzeniach, które w ubiegłym tygodniu zaostrzyły napięcie w Zatoce Perskiej. Przedstawiciel Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, cytowany przez rządową agencję Fars, podkreślił, że Iran nie dąży do wojny. Wcześniej w tym samym tonie wypowiadał się irański szef dyplomacji. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro miejscami przelotne opady deszczu i burze, najsilniejsze w północnej i wschodniej połowie kraju. W całej Polsce od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem, po raz czwarty, będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Najlepsi młodzi kolarze z całego świata. Walka o zwycięstwo pod narodowymi flagami. Orlen Wyścig Narodów z cyklu UCI Nations Cup Under 23. 1-2 czerwca Bukowina Resort, Bukowina Tatrzańska. Tu rodzą się kolarskie gwiazdy. Zapraszają PKN Orlen, Polskie Radio i Czesław Lang. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 27. Kwestia kultury. Witam Państwa w ten piękny wiosenny wieczór, deszczowy dzień. Piast Gliwice został mistrzem Polski chyba pierwszy raz w historii, ale mi wiadomo, co przed chwilą o czym przed chwilą opowiadali koledzy z redakcji sportowej. My dziś nie będziemy o sporcie rozmawiać, ale będziemy rozmawiać o wielkich emocjach i wielkiej literaturze. Będziemy zapowiadać jutrzejsze setne urodziny Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Obchodzimy rok Herlinga Grudzińskiego. Jutro na antenie Trójki rozpoczniemy czytanie Skrzydeł Ołtarza, jego bardzo ważnego, wybitnego tomu opowiadań. Jutro będzie poświęcony Herlingowi Grudzińskiemu reportaż. Zapraszamy do Trójki popołudniowym o 18.40. I przez cały dzień będziemy słuchać samego Herlinga Grudzińskiego, jego słów, jego wypowiedzi z wywiadów radiowych sprzed lat. Nie ma go z nami już od lat 19, umarł w roku 2000. Ale cały czas są jego książki, cały czas ukazują się nowe. Już wkrótce i będziemy o tym rozmawiać. Te, które są zapowiadane, bądź te, które już się ukazały. I dziś w studiu w Lublinie jest z nami wielki znawca, wybitny znawca twórczości Herlinga Grudzińskiego, profesor Zdzisław Kudelski. Dobry wieczór. W studiu w Poznaniu jest dyrektor Instytutu Książki, który wspólnie z Trójką przygotowuje jutrzejszy dzień, Dariusz Jaworski. Witam Państwa, witam Pana redaktora. I za chwilę do studia w Warszawie dotrze, bo jak Państwo już słyszeli, mecz Legii przed chwilą się skończył, dr Karol Samsel. Ale zanim zaczniemy tę rozmowę, to ja jeszcze mam dla Państwa nagrody. Od Instytutu Książki właśnie 3 komplety takie. Koszulka plus notes z Herlingiem Grudzińskim. Proszę pisać na adres mariusz.cieślik@polskieradio.pl. Mam dwie męskie, jedną damską. Dwie męskie rozmiar L, jedną damską rozmiar M. Koszulkę, no jeśli ktoś inny będzie miał rozmiar, to będziemy komuś podarować. Ale pomyślałem sobie, że jeszcze zagramy trochę muzyki, takiej specyficznej muzyki, bo Gustaw Herling Grudziński kilkadziesiąt lat spędził w Neapolu. Obaj panowie, zarówno profesor Kudelski, jak i Dariusz Jawolski, mieli okazję się tam z nim spotkać. I jego stosunek do tego miasta był pełen miłości i, nie wiem, jakiejś niechęci jednocześnie. Może nienawiści to byłoby za mocne słowo, ale myślę, że jeżeli zagramy muzykę neapolitańską, to myślę, że patrzący na nas z góry duch Herlinga Grudzińskiego będzie się trochę uśmiechał. I na początek niezwykła wersja utworu O Sole Mio Luciano Pavarotti i Bryan Adams. Neapolitańskie O Sole Mio w wersji koncertowej Luciano Pavarotti i Bryan Adams. Dziś piosenki neapolitańskie z tego powodu, że będziemy wspominać najbardziej znanego polskiego mieszkańca Neapolu, Gustawa Herlinga Grudzińskiego. I na początek poprosiłbym pana profesora Zdzisława Kudelskiego, który jest w Lublinie, o to, żeby powiedział parę słów o tym, co się w ostatnich dniach działo w Kielcach, bo tam się dużo działo, bo to jest rodzinne miasto. Kielce, Suchedniów, Bodzentyn to są miejsca bardzo związane z biografią Herlinga Grudzińskiego i pan profesor tam był. Tak, to znaczy Kielce wyjątkowo, bogato w tym roku czczą Herlinga Grudzińskiego. Właściwie taki cykl różnych wydarzeń trwa od stycznia przez cały rok. Natomiast główne wydarzenia miały miejsce ostatnio. To była zorganizowana przez Żaromszczyków i przez Bibliotekę Wojewódzką imienia Gombrowicza. Konferencja naukowa, dwie wycieczki, specjalny wieczór w młynie, który należał do rodziców Herlinga w Suchedniowie. Występy teatralne zespołu młodzieżowego, zespołu seniorów. Bardzo dużo jak gdyby rozmaitych takich działań. Wzruszające spotkanie w Skrzelczycach, gdzie był pierwszy mająteczek sprzedany wcześniej przez ojca Herlinga Grudzińskiego. Powitanie przez koło gospodyń wiejskich zespół, który na cześć Marty Herling, bo ona była tam głównym gościem honorowym, Marta Herling, córka Gustawa Herlinga Grudzińskiego i Lidii Herling Krocze. Więc bardzo wzruszające to było i rzeczywiście imponujący i odzew, i także ja z podziwem i wzruszeniem to wszystko obserwowałem. A chyba najbardziej ujęta tym wszystkim, i też chyba wzruszona była sama Marta Herling, gdy właśnie wspomniane panie z koła gospodyń wiejskich na jej cześć zaśpiewały taką, same ułożyły pieśni, zaśpiewały właśnie taką powitalną pieśń, że córka naszego dziedzica, wnuczka, przepraszam, naszego dziedzica przyjechała z dalekiego kraju i odwiedziła rodzinne strony. No to jest taka teraz puenta tej historii, która trwa 30 lat właściwie równe, troszkę więcej niż 30 lat, bo musimy powiedzieć tutaj jedną rzecz i od tego właściwie chciałem zacząć, poza opowieścią o tym, co się w Kielcach działo, że w roku 88, to wtedy były te pierwsze wydane książki w obiegu oficjalnym Herlinga Grudzińskiego, to był pisarz właściwie w Polsce praktycznie nieznany poza wąskimi elitami uniwersyteckimi. I dzisiaj po 30 latach, ja Państwu może przypomnę, może niektórzy słuchacze wiedzą, w plebiscycie naszym Trójki i Instytutu Książki Inny Świat zajął drugie miejsce wśród 100 najważniejszych książek na stulecie niepodległości. Więc to świadczy o tym, że ten pisarz, którego próbowano przez cały okres komunizmu od jego debiutu w wczesnych latach 50. do roku 89. na trwałe usunąć z krajobrazu polskiej literatury, z kanonu i z wyobraźni Polaków, wrócił, można powiedzieć, w wielkim stylu. Karol Samsel kiwa głową. Pewnie chciałby to skomentować. Tak, moje spotkania z Gustawem Herlingiem Grudzińskim to był ostatni tom Dziennika Pisanego Nocą 1997-2000, więc rzeczywiście to jest tak, że to pokolenie lat 90., które poniekąd reprezentuje, długo dorastało do Herlinga Grudzińskiego, ale intensywnie. Myślę, że waga Herlinga Grudzińskiego wzrasta z latami, ponieważ uczymy się pokonywać właściwie kolejne stadia drogi do niego, w kierunku do niego. To jest tak, że ta twórczość jest jakimś punktem szczytowym pisarstwa polskiego i filozoficznego i także jest całkiem odmienna od tego, co dała w ogóle krajowa perspektywa literatury polskiej. Dziennik Pisany Nocą jest tego najlepszym przykładem. Więc oczywiście zgadzam się z tym, że dochodzi do renesansu tej twórczości, w czym oczywiście pomagają pisma zebrane i recepcja, właściwie rozpoczynająca się na nowo. Dariusz Jaworski teraz może dodać i za chwilę pana profesora też poproszę, ale wiem, że kolejne teksty Herlinga się ukazują w różnych edycjach. Instytut Książki przygotował specjalnie na tę rocznicę, wydał jego esej o Caravaggio, o ile dobrze pamiętam. Tak, to jest taki esej, który wyszedł w roku 1990 w krótko wcześniej powołanym tygodniku literackim. Kto pamięta jeszcze tygodnik literacki, a to była niebywałe wydarzenie w naszym życiu kulturalnym. I wtedy Herling Rodziński opublikował ten esej, krótki esej, Światło i cień. Myśmy ten esej wydaliśmy w wersji w takim naszym cyklu, który od czasu do czasu się ukazuje, mianowicie w dwóch wersjach językowych, dlatego to są przeważnie krótkie teksty, czyli w języku polskim oraz w języku włoskim, no bo dotyczy Caravaggia. Książka będzie dostępna za kilka dni na targach Książki Warszawskiej, które rozpoczynają się w czwartek. Ale to nie koniec, bo następną, którą wydamy książeczką w ramach tego roku Herlinga Grudzińskiego, to będzie ostatnie opowiadanie Kołymskie, czyli Piętno. Opowiadanie, które Grudziński napisał w 1982 roku i które mówi o ostatnich chwilach życia i śmierci Warłama Szałamowa, niezwykle ważnej postaci dla twórczości Grudzińskiego. I też będzie to wersja polska i rosyjska w jednej książce. Tam też będzie bardzo dobry, chyba wcześniej, może publikowany, ale też z dziwną historią, wywiad, który w roku 98 udzielił Gustaw Herling Grudziński miał się ukazać ten wywiad jako swoistego rodzaju przedmowa, czy wywiad, czy materiał na podstawie tej rozmowy przed dziełami Szałamowa, które miały się ukazać we Włoszech. Te dzieła się nie ukazały, no więc to też ma swój taki podtekst. A na koniec jeszcze w tym roku wydamy również w dwóch wersjach, w takiej podwójnej wersji językowej polsko-francuskiej, wydamy esej poświęcony Paryżowi. No to jeszcze teraz to koniecznie muszę tutaj zapytać profesora Zdzisława Kudelskiego, bo co prawda to nie pan profesor jest edytorem dokładnie tego, ale pan profesor dobrze zna tę korespondencję, bo już w czerwcu zacznie się ukazywać trzytomowa edycja listów Herlinga Grudzińskiego do Jerzego Giedroycia. No to jest niezwykle ważne świadectwo tamtego czasu. No to było, myślę, chyba się wszyscy zgodzimy, najważniejsze pod względem intelektualnym, kultura, to było najważniejsze pismo polskie od lat 50. do lat 90. I to tam wykuwały się nowe idee, takie jak ULB, czyli to, co właściwie potem w latach 90. realizowały i 2000. polskie rządy, czyli sojusz z państwami postsowieckimi, takimi jak Ukraina czy państwa bałtyckie. No i oczywiście tam były drukowane też arcydzieła literatury polskiej, teksty Gombrowicza, teksty Herlinga Grudzińskiego, między innymi. Pan Miłosza, Czapskiego, Stępowskiego, prawda? Cała plejada autorów. Dokładnie tak. I to stamtąd właśnie wyszedł Nobel. No gdyby nie kultura, nie byłoby Nobla dla Czesława Miłosza. Ale też pan tę korespondencję zna i to jest, wydaje mi się, no należy się bardzo cieszyć, że wydawnictwo literackie się tym zajęło, bo będziemy mieli pełniejszą wiedzę o polskiej literaturze i historii dzięki temu. Znaczy w ramach dzieł zebranych, wydawanych przez wydawnictwo literackie pod redakcją profesora Włodzimierza Boleckiego będzie kilka tomów, to znaczy w kilku woluminach będzie cała korespondencja. Ja miałem okazję wcześniej, kilka lat wcześniej, po wielu latach jakby prób docierania do niej, miałem okazję ją przeczytać i jakoś wykorzystywać w swoich artykułach. Więc mogę powiedzieć, że jestem przekonany, że to będzie odkrycie prawdziwe, że Herling i Giedroyć jako korespondenci są szalenie ciekawi, skrajnie różni, tak jak skrajnie różne są ich osobowości. Jerzy Giedroyć, ten legendarny redaktor Kultury Paryskiej, był szalenie powściągliwy, miał w sobie coś takiego z angielskiego lorda, prawda? Bardzo... Był arystokratą też. Tak, nawet z wyglądu był arystokratą. I z wyglądu, i z urodzenia, ale miał też w sposobie bycia właśnie taką powściągliwość, niechęć do okazywania emocji. W bardzo stonowany sposób się wypowiadał. Natomiast i pisał też, to znaczy chociaż też pisał, potrafił pisać bardzo tak dosadnie. Natomiast i przede wszystkim to, jak sam siebie określał, to było zwierzę polityczne, prawda? Pasją jego była polityka i żył tym 24 godziny na dobę. Natomiast Grudziński był kompletnym, całkowitym przeciwieństwem, był pełen pasji, z takim mocnym zacięciem moralistycznym, był bardzo takim namiętnym dyskutantem, drapieżnym dyskutantem. To, co w sercu, to znaczy jakby natychmiast emocjonalnie reagował, gdy jakaś sprawa go poruszała. I tutaj ta różnica charakterów może nie byłaby najważniejsza, ale ważne było to, że Grudziński należał do tego kilkuosobowego grona, które razem z Jerzym Giedroyciem po zakończeniu kampanii włoskiej w Rzymie zakładało Instytut Literacki. To było kilka osób. Grudziński był tam jedną z najbliższych osób Giedroyciowi, a później, rok później, w 1947 roku ukazał się pierwszy numer Kultury Paryskiej, podpisany, jak dwaj redaktorzy są tam podpisani, to znaczy Jerzy Giedroyć, Gustaw Herling Grudziński. Dzisiaj z dokumentów, a przede wszystkim z korespondencji jasno wynika, że to Herling opracował ten pierwszy numer, prowadził korespondencję z autorami, namawiał ich do współpracy. To on po latach twierdził, że wymyślił numer kultury, w ogóle, że wymyślił kulturę jako pismo kulturalne. Jerzy Giedroyć nie przywiązywał do tego wagi, myślał przede wszystkim o wydawaniu książek. Liczył na to, że druk w Niemczech będzie dużo tańszy, że to pozwoli mu rozmaite plany zrealizować. Rzeczywistość okazała się inna i właśnie kultura miała się, czy okazała się najważniejszym jak gdyby przedsięwzięciem, prawda? No i tutaj tu zaczęły się problemy. Herling myślał o piśmie kulturalnym. Jerzy Giedroyć jednak o piśmie, które miało zupełnie inny profil i nastawionym na politykę. No, ale... No w sumie udało się te dwa wektory połączyć, można powiedzieć. Dlatego, że tutaj to pierwsze rozejście się ich w 1947 roku, no to jak gdyby miało wpływ na całe lata późniejsze, prawda? To znaczy Herling wyjechał do Londynu, tam przeszedł proces demobilizacji razem z żoną Krystyną. No i tam wydał inny świat. Tak. Po angielsku najpierw, dodajmy, bo nasi słuchacze nie muszą tego wiedzieć. Najpierw ta książka, no właściwie epokowe dzieło, w ogóle jeśli chodzi o historię literatury polskiej, ale w ogóle jeśli chodzi o, myślę, o historię literatury również światowej, bo to było pierwsze takie świadectwo doświadczenia łagrowego i to świadectwo napisane no, fantastycznie pod względem literackim, mówiąc krótko. Może nie pierwsze, bo tam kilka świadectw już wcześniej się pokazało, było, również polskich autorów, ale pod względem literackim, rangi literackiej, no to było chyba wtedy najwybitniejsze. Herling był już wtedy w Londynie. Zerwały się ich nici współpracy na kilka lat z Giedroyciem i trzeba przypomnieć, że lata emigracji dla pisarza, który chce żyć z pióra, którego żona jest artystką, malarką i właściwie oboje przeżywają ciężki czas. Nawet nieżyczliwi im ludzie mówili, że oni po prostu w Londynie głodowali. I takie były realia życia polskiej emigracji. To był bardzo trudny czas. Herning chwytał się rozmaitych zajęć. Nie miał czasu na pisanie tak naprawdę tego, co dla niego było najważniejsze, czyli właśnie takich ambitniejszych tekstów. Dojrzewał do tego, żeby jakoś zacząć pracę nad innym światem. I tu chwała malarzowi zaprzyjaźnionemu z obojgiem Tadeuszowi Potworowskiemu, który miał domek w Kornwali i zaprosił na miesiąc Grudzińskiego w 1949 roku, żeby oderwał się od bieżących zajęć i tylko przez ten miesiąc pisał. No i tak się, to okazało się zbawienne. Przez kilka tygodni Grudziński napisał ponad 1/3 książki. Po latach wspominał, że pisał jak w euforii, że nigdy mimo tak trudnej tematyki, no to tak jak gdyby miał tą książkę obmyśloną w głowie, nigdy podobne doświadczenie mu się nie powtórzyło, że właśnie w takim poczuciu euforycznej radości pisał. On podkreślał, że jest galernikiem literatury, że pisanie jest dla niego udręką, bez której nie potrafi żyć. A ten epizod z pisaniem innego świata był czymś w jego życiu fantastycznym. No i tutaj dodać warto, że zaprzyjaźniony syn przyjaciół Herlinga, legendarnych działaczy emigracyjnego PPS-u, Lidii i Adama Ciołkoszów, Andrzej Ciołkosz, młodziutki, genialny, bez przesady można tak powiedzieć, doskonale znający angielski, przetłumaczył kilka rozdziałów innego świata na angielski. Inny przyjaciel Grudzińskiego, Witold Czerwiński, zaniósł tą książkę do wielkiego wydawcy angielskiego Heinemana i ten zareagował entuzjastycznie, wypłacił zaliczkę, dzięki której Grudziński mógł dokończyć książkę. W 1951 roku ona ukazała się po angielsku w Londynie, potem w Nowym Jorku, potem znowu w Londynie, znowu w Nowym Jorku. I dopiero po jakimś czasie ukazała się po polsku, dodajmy. 2 lata później, bo nie było pieniędzy na to, ale tutaj chciałem jeszcze tylko dodać, że rewelacyjne były, w większości były bardzo pochlebne recenzje. No Bertrand Russell był entuzjastą tej książki. Wielki filozof, wielka gwiazda salonu literackiego ówczesnej i też Anglii. Przypadkiem przez zaprzyjaźnioną Rosjankę, taką zangliczałą, otrzymał maszynopis do przeczytania. Lektura zrobiła na nim takie wrażenie, że właściwie niepytany o to, sam napisał taką krótką przedmowę i wysłał Grudzińskiemu, że jeżeli pan będzie miał ochotę, no to bardzo proszę wykorzystać to. Może się przyda to do promocji książki. To rzeczywiście. To teraz, panie profesorze, stawiamy kropkę i myślę, że przyda nam się trochę muzyki. Myślę, że te neapolitańskie brzmienia państwu przypadną do gustu, tak jak myślę, że lubił je Gustaw Herling Grudziński. To będzie Sal da Vinci, Voce Enotte. Indantata, mentre da strigna o sposa tua vicina, sta te scelata, sì, o sta scelata, ma fa vedere che dorma sonna chi non chi fa spia perché non vuoi sbagliare sta voce a mia è la stessa voce quando tutto è buio scorno senza parlava mano. Si sta voce da cantare in tuo cuore, quella che in te cerca e non ti dica tutto pur niente, nulla lontana amore, tutto l'amore e non tormenta antica. E si te sembra smanie un ebbene, la smanie va se correre per me, non fu cagata brucia per masche, ma se da chi che da morte me. Questa voce che chiagni in dantata, esce tu sposa, non avevi paura, il che è senza nome serenato, il carone e che sarà sicuro. La così gigantina stavi, cosa rapazzo amore gelosia, starà gagnella tua campanina, canti se su, ma che canta. Sal da Vinci, Voce Notte, piosenka neapolitańska. I teraz chciałbym wrócić na chwilę do tego wątku, który rozpoczął Karol Samsel i chciałbym, żeby kontynuować ten wątek. Mianowicie powrót Herlinga chyba był jedynym takim po 89 powrotem, no chyba triumfalnym, to znaczy drugi wielki pominięty pisarz, mam poczucie, że do tej pory nie wrócił, to jest Józef Mackiewicz, tak jak należy. Natomiast Gustaw Herling Grudziński wrócił w taki, znaczy wrócił, że pojawił się w Polsce w obiegu czytelniczym po 40 latach cenzurowania jego nazwiska, wykreślania zewsząd, dostępnym tylko w drugim obiegu. I odniósł, można powiedzieć, wielki sukces też masowej publiczności. Ja chciałbym zadać pytanie właśnie Karolowi Samselowi, który był wtedy młodym człowiekiem, a dziś jest wielbicielem tego autora. Dlaczego? Co za tym zdecydowało, twoim zdaniem? Na pewno ogromny wpływ miała ta eksplozja twórczości, eksplozja opowiadań. Pamiętajmy, że Herling Grudziński po 89 roku wszedł właściwie w swój kolejny okres pisarstwa, jeśli mówimy o pisaniu opowiadań. Oczywiście cały czas aktywność, jaką pozostawał dziennik pisany nocą, miała zasadniczy wpływ. Dla mnie jako dla literaturoznawcy ważki pozostają jednak pisma krytyczno-literackie. Świadomość, o której mówił też Tomasz Burek, że Herling Grudziński jest wybitnym recenzentem, wybitnym krytykiem literackim, który potrafi przyglądać się sporą dozą nieufności, nawet autorytetom. Przeciwstawiając się moralizmowi Miłosza, mówiąc, że nie jest moralistą, głosił za Konradem postulat paru prawd moralnych, nie moralistyka w ogóle, ale parę prawd moralnych, to jest kwantum pewnego rodzaju szlachetności i godności, która usposabia do bycia pisarzem. Krótko mówiąc, żeby to przełożyć na język, powiedziałbym konkretu, Herling Grudziński imponował nie tylko swoimi tekstami, ale również jednak no, niezłomną postawą w sensie ideowym, politycznym i moralnym, prawda? Dariusz Jaworski dawno nic nie mówił. Tak, ja się zgadzam z taką analizą i z tym próbą wyjaśnienia jego recepcji. Rzeczywiście to był pewien fenomen. Ja żyłem, bo jestem tym pokoleniem, które akurat studia polonistyczne robiły w połowie czy w drugiej połowie lat 80. i to w środowisku też niezwykłym, jak na tamten czas, czyli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. I tutaj dodajmy, że na tej uczelni pracuje pan profesor Kudelski. Za wątek prywatny. Witam cię, Zdzisławie, bardzo serdecznie cię pozdrawiam przy okazji. I nie ukrywam, że właśnie Zdzisław Kudelski był tą osobą, która mnie też wprowadziła do Herlinga i zarówno literacko, jak i powiedzmy personalnie, bo dzięki Zdzisławowi ja Herlinga Grudzińskiego poznałem, a nawet mogę sobie tak powiedzieć, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, zaprzyjaźniłem się. I teraz wracając do tego, co już było wcześniej powiedziane, właśnie mówiąc o tej recepcji, pamiętajmy też o tym, że Herling Grudziński, będąc recenzentem wybitnym, tu się w pełni z tym zgadzam, recenzentem literackim, który kształtował również, potrafił niezwykle celnie ocenić tą rzeczywistość literacką, on jednak był również recenzentem rzeczywistości, jakby wykraczał poza sferę ściśle literacką. Zresztą ta cała sytuacja związana bodajże w 96 roku, która się rozegrała, czyli rozejście się Herlinga z Giedroyciem, fakt, że dziennik pisany nocą... Dodajmy prawie ponad 40 latach, tak? Tak, tak. 50 prawie latach przyjaźni, znajomości, współpracy. Rozejście się, które zresztą miało swoje podłoże zdecydowanie szersze i głębsze niż tylko kwestie oczywiście kultury i literatury. Próba następnie drukowania tego, bo Giedroyć już nie drukował dziennika pisanego nocą, próba drukowania w Tygodniku Powszechnym. Też redakcja Tygodnika ówczesna odmówiła drukowania i on powędrował do Rzeczpospolitej. I paradoksalnie ta Rzeczpospolita pomogła, dlatego że oczywiście oddziaływanie tego dziennika, wtedy niezwykle ważnego, nadal w jakiś sposób ważnego, ale oczywiście zmieniła się trochę rola prasy papierowej, wtedy docieranie. Ja zresztą wtedy oczywiście znając Gerlinga i cały czas nawet korespondując z nim, praktycznie do jego śmierci, no rzeczywiście widziałem, że ta recepcja właśnie poprzez ten kanał, jakim była też w jakiś sposób, no oczywiście nie decydujący, ale jednak miała wpływ. Ja chciałem teraz profesora Zdzisława Kudelskiego zapytać o to. Ja bym się jednak wtrącił, bo ja trochę inaczej to widzę. To znaczy, wydaje mi się, że ten triumfalny powrót Herlinga, niezbywała reakcja czytelników na jego książki. No był na listach bestsellerów wydawane. Regularnie na listach bestsellerów z nowymi książkami. I na przyjazdy, to, że podczas spotkań autorskich, no to po prostu setki, tysiące ludzi chciało go słuchać, zobaczyć, prawda, no to wynikało no właśnie z tego głodu autorytetu, z tej legendy Herlinga, no właśnie tego pisarza. Tylko tutaj mnie denerwują takie określenia, których sam zresztą używam, pisarza niezłomnego, prawda? Świadectwo innego świata, niezależność sądu. To wszystko niewątpliwie wpływało na jego no, szacunek wobec niego, prawda? Natomiast ta eksplozja opowiadań była jak gdyby skutkiem tego wszystkiego. Tak. Dlatego, że ludzie czekali na niego i jego teksty. Te ostatnie 10 lat to było dla Grudzińskiego z jednej strony doświadczenie uskrzydlające, dlatego że on nigdy wcześniej tego nie doznał, prawda? No właśnie nie chodzi o smak popularności. Przede wszystkim chodzi o smak akceptacji, poczucie akceptacji i kontakt z czytelnikami. Jest taka znamienna ankieta na początku lat 60. w kulturze paryskiej, taki wielogłos poliglotów. I Grudziński pisze właśnie o takich perypetiach właśnie literatury emigracyjnej. I tam są takie zdania mniej więcej. Jeżeli moją książkę przeczytam no, kilku najbliższych przyjaciół, pięciu powiedzmy, przekażę jeszcze, każdy z nich przekaże kilku osobom, no niech zbierze się 25-30 osób, to o czym pisarz na emigracji może więcej marzyć? To jest i powinien być jak gdyby zadowolony z tego. Gdy on przyjechał do kraju i w Warszawie, Lublinie, Poznaniu zobaczył te setki ludzi czekających w ogonkach, żeby tylko albo dostać jego podpis, albo w ogóle, żeby kupić jego książkę w księgarni, no to było coś, co jakby przekraczało jego wszelkie wyobrażenia. Więc, ja mogę to też potwierdzić, bo ja na takim spotkaniu byłem w Warszawie, Chyba każdy z nas był. Natomiast ja tylko dodam, że bardzo ważną też rolę odegrało to wydanie pierwsze, oficjalne wydanie jego opowiadań w Polsce, bodajże wydawnictwie W Drodze. W Poznaniu, to, o czym pan redaktor wspomniał. Tak, w 1988 roku. Dlatego, że to, o czym mówi profesor Kudelski, jakby jeszcze bardziej podbiło te oczekiwania publiczności, znaczy ten głód jego książek. Proszę zwrócić uwagę, ja przepraszam, jakby wrzucę inny wątek nieco, ale on jest z tym związany. Jan Józef Szczepański, inny pisarz polski, oczywiście działający tutaj w naszym kraju, ten sam rocznik, jego stulecie, jego urodzin minęło bodajże w styczniu. Człowiek niezwykle ważny dla naszej literatury i bardzo ważny dla środowiska literackiego, szczególnie w latach końcu lat 80. i w latach samych 80. I co? Kto o nim w tej chwili pamięta? Bardzo ważna postać. Ten sam rocznik, oni właśnie nigdy się przed wojną nie spotkali, ale jednak jak odmiennie potoczyły się te losy. Dodajmy też jeszcze, że akurat teksty Szczepańskiego były na przykład ekranizowane, co w przypadku Herlinga niestety nigdy się nie stało. Możemy tylko cieszyć się spektaklami teatru, telewizji, mówiąc krótko. Musimy jeszcze pamiętać o tym przejmującym przemówieniu Herlinga Grudzińskiego, kiedy otrzymywał doktorat honoris causa w Poznaniu w 1991 roku, kiedy wskazywał o tym, że kiedy posługuje się językiem włoskim, jest tak, jakby dotykał rzeźby grubą rękawiczką. Natomiast kiedy powraca do służby pisarza polskiego, dotyka nagą, ukrwioną i unerwioną dłonią rzeźby języka, bloku surowca. Po prostu zaczął czerpać ze źródła dzięki temu, jakby taka można powiedzieć, ale mamy... Ale podkreślił, że powraca do tej służby aktywnie, stąd jakby to przebudzenie pióra, o czym usiłował powiedzieć swoim słuchaczom w Poznaniu. Ja bym jeszcze chciał namówić panów dwóch, którzy mieli okazję się z Herlingiem wielokrotnie spotykać, na takie osobiste wspomnienie. Myślę, że pan profesor Kudelski był jedną z tych osób, które trochę Herlinga tutaj, jakby to powiedzieć, w Polsce pilotowały. To dziwnie brzmi, ale tak można chyba powiedzieć. Miał takich swoich oddanych badaczy. Jak on to w ogóle wszystko przyjmował wtedy, kiedy tu pierwszy raz przyjechał? I w ogóle jak on się zachował? Jakim on, wiem, że to zabrzmi banalnie, ale jakim Herling był człowiekiem w kontakcie takim osobistym? Znaczy, to nie był brat łata. I on jakby wybierał sobie osoby, z którymi tą płaszczyznę taką bardziej osobistą narzucał. I sam byłem świadkiem, jak różni ludzie chcieli jakoś bliżej go poznać, a on jednak trzymał dystans. W kilka minut nie da się tego opowiedzieć, bo to jednak było sporo lat. Ja się po raz pierwszy zetknąłem z nim w 1987 roku. Wcześniej napisałem pracę magisterską, którą nieodżałowany dyrektor Biblioteki Kulowskiej Andrzej Paluchowski przekazał Grudzińskiemu. Wymieniliśmy kilka listów, więc on mnie znał, prawda? I gdy w 1987 roku po raz pierwszy pojechałem do Rzymu na stypendium, mój jak gdyby dobrodziej, darczyńca Stanisław August Morawski zadzwonił do Grudzińskiego i zapytał, jest tutaj taki doktorant z Lublina, który pisze pracę o panu, czy ma pan ochotę się z nim spotkać. To podobno Grudziński wtedy fuknął, tak, no... Półtorej godziny mogę mu poświęcić. Co on tu będzie robił? No, Morawski odpowiedział na to, że poradzi sobie. No więc tak spotkaliśmy się w Neapolu. On chyba od razu mnie polubił, dlatego że półtorej godziny zamieniło się w kilka dni, potem jeszcze na kolejne kilka dni, na koniec pobytu przyjechałem. Okazał się niebywałym rozmówcą, przewodnikiem po Neapolu, fantastycznym gawędziarzem, On uwielbiał opowiadać dowcipy, śmiać się, prawda? Tego nie znajdziemy w jego utworach. W dzienniku pisanym nocem tego nie ma. To raczej absolutnie, jest bardzo serio. Absolutnie nie. To znaczy był bardzo towarzyski, ale wobec tych ludzi, których jakoś zaakceptował, polubił. Więc ja doznałem pod tym względem no, bardzo gościnnego przyjęcia, prawda? Również pani Lidia Herning-Krocze no, też okazała się no, szalenie taka ciepła, jak gdyby no, naprawdę fantastyczna, prawda? Również ich córka Marta, więc i później właściwie on nie znając mnie jeszcze, ale ja przyjechałem z konkretnym projektem. Profesor Sawicki zapytał, nasz mistrz na polonistyce, już niestety na emeryturze, zapytał mnie, ja u niego pisałem pracę magisterską o dzienniku, czy w ogóle myślę o tym, żeby wydać gdzieś jakieś utwory Herlinga. No ja oczywiście wtedy nie myślałem konkretnie o właśnie dominikanach poznańskich w drodze. Napisałem do ojca Babraja, fantastycznego redaktora miesięcznika i w drodze i wydawnictwa i przede wszystkim warto podkreślić polonisty z takim pytaniem. Miesięcznik w drodze jako jeden z nielicznych i tu warto podkreślić, to były przede wszystkim pisma katolickie, takie jak Więź, Tygodnik Powszechny, Znak. Drukowały jak to, co mogły, to, co cenzura przepuściła Herlinga. Inne pisma bały się wtedy drukować, zwłaszcza po stanie wojennym. Kilka opowiadań ukazało się w miesięczniku w drodze i ojciec Marcin Babraj zareagował entuzjastycznie. Więc ja w porozumieniu z nim przygotowałem taki konspekt, pojechałem z tym konspektem do Herlinga. I to warto podkreślić a propos tego debiutu, bo to jest znaczące. Herling nie chciał, żeby to był wybór z dziennika i ewentualnie opowiadań, tak jak pierwotnie było planowane. On chciał, żeby same opowiadania ukazały się jako jego debiut w kraju. I użył takiego określenia, że mam nadzieję, że zostanie usłyszany, że zależy mu na tym, żeby został usłyszany zawarty w nich nowy, inny, właściwy dla niego ton, prawda? No i tak się rzeczywiście stało, że te opowiadania zebrane razem no, zrobiły ogromne wrażenie. Muszę powiedzieć, że zrobiły na przykład na mnie ogromne wrażenie, bo to też to było takie odkrycie dla to ja jestem akurat tym pokoleniem, które się, jakby to powiedzieć, załapało już tak na przełomie na Herlinga Grudzińskiego i muszę powiedzieć, że właśnie opowiadania i inny świat, które się wtedy ukazały, do moich rówieśników trafiły fantastycznie, bo wcześniej były dostępne tylko w drugim obiegu. Jeszcze Dariusz Jaworski, mam nadzieję, parę słów powie o swoim spotkaniu z Herlingiem. Tak, i mi szczególnie w pamięć zapadło pierwsze moje spotkanie. Tak jak Zdzisław Kudelski wspomniał, że miał swojego przewodnika, który go wprowadził w tą przestrzeń pana Gustawa, to tak właśnie Zdzisław Kudelski był tym, który mnie z kolei wprowadził, tak jak już wspomniałem, w tą znajomość i tą przyjaźń, bo było to, ale już to było po 89 roku, 93, kiedy też, to bardzo podobna historia, jako młody doktorant pojechałem do Rzymu akurat i no i oczywiście w związku z tym, że jej praca gdzieś dosięgała pewnych tekstów Grudzińskiego, wobec tego prosiłem o takie spotkanie. Zdzisław mnie tam zaanonsował i pamiętam, jak najpierw ten kontakt był kilkukrotny telefoniczny, niezwykle od samego początku taki bardzo ojcowski, wynikający też z pewnych praktycznych sytuacji związanych z faktem, że Gustav Herling Grudziński mieszkał przy Via Crispi w budynku, w którym na dole znajdował się konsulat niemiecki. On codziennie widział, jak tam wielu Niemców przychodziło i niestety straciło dokumenty, prawda? Więc on widział jakby wiele takich sytuacji dosyć traumatycznych dla tych ludzi i cały czas mnie instruował, jak mam postępować, kiedy przyjadę do Neapolu. Więc ja przyjechałem z duszą na ramieniu, dużo wcześniej. Oczywiście wykorzystałem sytuację po to, żeby zwiedzić ten Neapol. Byłem potwornie zmęczony, jak dotarłem pieszo na to Via Crispi, bo uznałem, że muszę przejść przez ten Neapol, jak to Polak nie potrafi. I dotarłem do niego, o czym zresztą króciutko napisałem we wstępie do tej książki o Caravaggio. I to było takie pochmurne, czerwcowe popołudnie. On czekał oparty o lasce, był już po zawale, lekko przygarmiony. zaczęliśmy rozmawiać. To była niesamowita rozmowa, też miało być krótko, przeciągnęło się do kilku godzin, skończyło się tym, że pani Lidia Croce wkroczyła do gabinetu. Po włosku nie zrozumiałem tego dokładnie, ale po tonie zorientowałem się, że chyba go troszkę obsztorcowała za to, że trzyma, że już jest prawie ciemno, a on mnie trzyma i nic żeśmy nie zjedli. Zaprosiła mnie na kolację. Wypiliśmy wino, bardzo dużo tego wina, szczególnie ja, któremu się chciało bardzo pić, więc w takim stanie trochę bardziej neapolitańskim zostałem następnie odprowadzony na dworzec do dworzec kolejowy, gdzie mogłem wsiąść do pociągu i wróciłem do Rzymu. Jeszcze chyba dwukrotnie miałem tą przyjemność gościć u pana Gustawa, a następnie jakby rozwinęła się nasza korespondencja. To była dziwna korespondencja, bo ona właśnie dotyczyła prawie wyłącznie spraw osobistych. Takie krótkie, fleszowe, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, listy, które mam do dnia dzisiejszego i które są dla mnie niezwykle ważne, osobiste. I właściwie o tej atmosferze tego domu, tego gabinetu, tych rozmów, no tak jak powiedział Zdzisław Kudelski, w zasadzie tylko mogę to potwierdzić. To ja teraz jeszcze, niedługo będziemy musieli się pożegnać, ale teraz chciałbym coś o przyszłości, bo wspomnieliśmy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Chciałem zapytać Karola Samsela, który nie miał szansy poznać Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jest młodym naukowcem. Jak uważasz, czy Gustaw Herling-Grudziński dziś ze swoją literaturą, swoim przekazem przebija się do, powiedziałbym, młodego pokolenia ludzi czytających? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Przede wszystkim wydaje mi się, że dla młodych ludzi Gustaw Herling-Grudziński jest szansą rewizji wiedzy historyczno-literackiej w ogóle, bo on proponuje alternatywny model czytania literatury. On proponuje zupełnie niepolskie widzenie diarystyki, niepolskie widzenie nowelistyki, a zarazem jest zakorzeniony w sprawach polskich do tego stopnia, że daje nam jakąś możliwość wyzwolenia, transgresji. Myślę o młodych ludziach, więc wydaje mi się, że najistotniejsza powinna być dla nas myśl Herlinga Grudzińskiego, która także jest w jego opowiadaniach. Opowiadania są tu, powiedziałbym, szczególnie ważne. Myślę, że pietyzm opowiadań to jest tak naprawdę szkoła szlifierstwa tej myśli. I od nich powinniśmy zacząć. To od jutra mogą Państwo słuchać opowiadań o 20.50 codziennie w Radiowej Trójce. Zapraszam do słuchania. Jutro też fragmenty wywiadów, fantastycznych wywiadów z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim będą się pojawiały na antenie Trójki. Będzie też reportaż, jak już powiedziałem, o 18.40. Zapraszamy do Trójki. Suche dniowa. I cóż ja mogę powiedzieć? No ja bym chciał jeszcze tę rozmowę kontynuować, ale nie możemy, bo za chwilę serwis. Dziękuję panom bardzo. W Lublinie był profesor Zdzisław Kudelski. Bardzo dziękuję. W Poznaniu Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki. Dziękuję bardzo. A w Warszawie jest ze mną dr Karol Samsel. Dziękuję bardzo. A ten program przygotowaliśmy w gronie Magdalena Trzaska, Michał Jakubik i Mariusz Cieślik. My słyszymy się za 3 tygodnie dopiero, bo już za tydzień 2 teatry, Wielkie Święto Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji, a potem spektakl, który tam realizujemy na tym festiwalu. I na koniec jeszcze troszkę chociaż muzyki neapolitańskiej, to będzie Andrea Bocelli w piosence Funciuli, Funciula. Ponieważ Państwo tak pięknie odpowiedzieli na tę próbę rozdania tych kilku koszulek, to chyba wszyscy, którzy napisali, powinni je dostać. Andrea Bocelli, do usłyszenia. Se fuje, era sa.